εγώ συγχαρητήρια. Α, έτσι ο κύριος Νταλής. Αμέ. Βρε το Νταλή. Το έκανε. Ναι. Νταλή. Πάρε το διαβάσεις στον ιστορικό μεγάλο. Για να δω. Μπαίνω τώρα. Να σε καλά. Ευχαριστώ μου. Μου άνοιξες τα μάτια. Ποιος Μίκης τώρα. Ο Νταλής ο ίδιος. Όχι. Εγώ για το Μίκη δεν έχω να πω τίποτα. Κατάλαβα. Γι' αυτό βγαίνουν χυμένα τα ρολόγια. Είχε συμβιβαστεί. Πες τα. Να σε καλά. Γεια.